بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ عارف کا کوئی کام اپنے واسطے یعنی اپنے حظ نفس کے واسطے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے واسطے ہوتا. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے عارف کی شان بیان فرمائی کہ اعلی درجے کا عارف وہی ہوتا ہے جس کا کوئی کام بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا, اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب میں اس کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں, جائز کاموں میں بھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں, جائز کام بھی اچھی نیت سے عبادت بن جاتا ہے. عبادت میں تو مقصود اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہی ہے. جب جائز کام عبادت بن گیا تو اس جائز کام میں بھی اللہ تعالی کی رضا کی نیت کر لیتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے. گناہ میں کوئی اچھی نیت مفید نہیں ہوتی, گناہ میں 100 اچھی نیتیں کرتا رہے گناہ گناہ ہی رہتا ہے. کوئی مسجد کے دروازے کے پاس ناچ گانے کا انتظام کر دو, نیت یہ ہو کہ جب لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا چلو نماز پڑھنا, چلو نماز پڑھنا. اب نیت تو اچھی ہے لیکن کام برا ہے. نیت بھی اچھی ہو کام بھی سنت کے مطابق ہو. لا الہ الا اللہ میں نیت کا بیان بھی ہے, لا معبود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ. لا مقصود الا اللہ یہ اچھی نیت ہے, اللہ تعالی ہی کی رضا مقصود ہے اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے. ولا موجود الا اللہ. ایک صاحب نے پوچھا کہ وحدت الوجود کے معنی کیا. میں نے کہا کہ اللہ میاں کا وجود کامل ہے, باقی وجود کمزور ہیں, اتنے کمزور کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے اصل وجود ایک ہی ہے, وحدت الوجود, وجود کا ایک ہونا. اصل وجود ایک ہی ہے, کیا باقی وجود اگر کے ہیں لیکن اتنے کمزور ہیں کہ نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر. جیسے مچھر کا وزن تو ہوتا ہے لیکن اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا. ایک مچھر بیل کے سینگ پر بیٹھا رہا, اٹھتے وقت کہا بیل جی مجھے معاف کر دیجیے گا, میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی, میں آپ کے سینگ پر بیٹھا رہا ہوں. اوئے ہوئے, بہلے کا مجھے تو پتا بھی نہیں کہ جناب کب تشریف لائے اور کب جا رہے ہیں. تو اس کا وزن تو تھا لیکن اتنا تھوڑا تھا کہ نہ ہونے کے برابر. بیل کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے سینگ پر کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں, میرے سینگ پر کوئی وزن والا بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا. وزن تھا لیکن کمزور, اتنا کمزور کہ گویا ہے ہی نہیں. ایسی اللہ تعالی کے سوا باقی سب کا وجود کمزور ہے, محبت اور عشق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے نہ ہونا چاہیے. ایک بزرگ کے پاس ایک ساتھ آئے اصلاح کروانے کے لیے. بزرگ کی لونڈی کھانا لے کر آتی تھی، اس کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا ہو گیا. ان بزرگ کو پتا چلا کہ یہ تو کام خراب، آیا تھا نیک بننے کے لیے، توجہ گناہ کی طرف. اسے اس لونڈی کو دستوں کی دعا دی اور یہ کہا کہ یہ دست گرانا نہیں، ایک کونے میں جمع کرتی رہنا. جب دو تین دن خوب دست آئے تو اس کا چہرہ کمزور ہو گیا، اس کا رنگ و روغن ختم ہو گیا، دست جو بہت آئے. بیمار آدمی کا چہرہ کمزور ہو جاتا. اب اس طالب کی، اس مرید کی توجہ بھی ختم ہو گئی. جب توجہ ختم ہو گئی تو اس مرید کو بلایا اور دستوں کے پاس کھڑا کیا کہ دیکھو یہ دست اس کے پیٹ میں تھے کہ تم اس سے تعلق رکھتے تھے، جب یہ دست باہر آ گئے تمہارا تعلق ختم ہو گیا. معلوم کہ تمہارا تعلق ان دستوں سے تھا، ان دستوں سے تعلق تھا تمہارا. عشق با مردہ نہ باشر پائیدار، عشق را با حی با قیوم دا. محبت تو اللہ تعالی سے ہونی چاہیے، وہی محبت کے قابل ہیں. محبت کی وجہ یا تو حسن جمال ہوتا ہے یا دینا اور نوال ہوتا ہے یا کوئی کمال ہوتا ہے یا تعلق اور اتصال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں چاروں چیزیں بہت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں. حسن و جمال ان جیسا کسی میں نہیں، اسی لیے جنت میں بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اس حسین و جمیل ذات کو دیکھنا انتہائی لذت کا ذریعہ ہوگا. جتنا کسی کا درجہ اونچا ہوگا اتنی ہی زیارت زیادہ ہوگی. اب پہلے جنت کو ایک دفعہ ہفتے میں، بعضوں کو روزانہ ایک دفعہ، اور بعضوں کو روزانہ دو دفعہ فجر اور عصر کے وقت. اس سے زیادہ کسی کو زیارت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تحمل نہیں ہوگا اتنی حسین و جمیل ذات کو دیکھنے کا، تحمل نہیں ہوگا. بس ایک جھلک تو دیکھیں گے پھر نہیں، برداشت نہیں ہوگی. اتنا حسن و جمال حق تعالیٰ. یہ جی ہاں، نوال اور عطا تو ہے ہی بے شمار، ان کے دینے سے ہم زندہ رہتے ہیں، اور کمالات میں ان کا مثل کوئی ہے ہی نہیں. کمال کی وجہ ہوتی ہے کسی صفت کا وجود. اللہ تعالیٰ میں تمام کمالات اعلیٰ درجے کے ہیں، اس لیے وہ واجب الوجود ہیں، ان کا وجود ازلی ابدی ہے. اور اتصال بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سے سب سے زیادہ ہے. ہم ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے رہے ہیں. پہلے علم کے درجے میں تھے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ اتصال تھا. تو محبت کی چاروں وجہ اللہ تعالیٰ میں اعلیٰ درجے کی ہیں، اس لیے عشق با مردانہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے.